بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عزت مندو مجاهدين ورنو تیرو درسونو کې د رب العالمین په توفیق سره د نصرت او تمکین اسباب تکمیل شو. راتلونکو درسونو کې به د رب العالمین په توفیق سره د هزیمت او شکست اسباب ذکر کوو، او هدف یې هم همدا دی چې هر مؤمن او مجاهد د اسبابو پیژني او د دې اسبابو څخه اجتناب وکړي، تر څو د دښمنانو په وړاندې د شکست سره مخامخ نشي. دې موضوع ته به عزتمندو مجاهدین ډیر متوجه وي. دا خبرې باید په خپلو ذهنونو کې پخې کینئ، ځکه قرآن او سنت دې باب کې موږ تاسو ته کلکې سپارښتنې کړي، بلکې دومره ټینګار یې کړی چې هغه څوک چې د مسلمانانو هزیمت او شکست ته لارې هواروي، د مسلمانانو په جماعت کې تفرقه او اختلافات راپورته کوي، په قصدي شکل باندې د مسلمانانو د شکست لامل ګرځېږي، هغه د جماعت څخه د جدا کېدو په شکل باندې وي، یا که د ارجاف او د منفي تبلیغاتو په شکل باندې وي، یا د مسلمانانو د صف د ټوټه کېدلو په شکل باندې وي، د هغوی د وژلو امر دین اسلام کړی دی. دا معمولي خبره نه ده، دا ځکه چې نور مسلمانان د هغوی د شر او د فساد نه خلاص شي، د هغوی د ناکار او ناوړه اعمالو څخه مجاهدین او مسلمانان او امت مسلمه په امن باندې شي. ځکه شکست کې د مسلمانانو ذلت دی، شکستونو کې د مسلمانانو ابرو او عزتونه لوټ کیږي، شان او شوکت د امت مسلمه د خاورو سره خاوري کیږي. شکست کې خو دښمن ته تسلیمي، شکست کې د امت مسلمه حیا او عزت دا د دښمنانو په لاسونو کې ولیږي. همدا وجه ده ورونو چې قرآن او سنت موږ همیش د پاره د هغه عقایدو اعمال او اقوال او صفاتو څخه منع کړي وو چې د هغې عاقبت شکست او ذلت او رسوایی وي. نو په همدې اساس باندې دا موضوع به مجاهدین ډیر جدي نیسي، دې خبرو ته به مجاهدین ډیر متوجه اوسي، دې باب کې به مجاهدین غفلت نه کوي. هغه اسباب، هغه وسایل، هغه اعمال او عقاید، هغه چې د شکست سبب ګرځېږي، دغه نه به اجتناب کوي او دغه نه به لرې اوسېږي. همدا موضوع د رب العالمین په توفیق سره خپلو مجاهدینو، خپلو ورونو، خویندو ته، امت مسلمه ته واضحه کوو، تر څو د شکست د اسبابو څخه موږ تاسې بچ شو، تر څو د شکست اسباب موږ تاسې وپیژنو، هغه نه اجتناب وکړو، هغه نه لریوالی حاصل کړو، دغه مرتکبین موږ تاسې ونه ګرځېږو. د هزیمت او شکست د اسبابو نه عزتمندو ورونو، اولنی سبب دا دی چې الانحراف عن الصراط المستقیم. د رب العالمین د مستقیم لارې نه، د رب العالمین د منهج نه، د قرآن او د سنت څخه کګیدل، د دې نه بغیر بله لاره اختیارول، د دې منهج نه بل منهج اختیارول، دا یو اساسي سبب دی د شکست لپاره، بلکې دا د هلاکېدلو سبب دی. کم خلک چې د قرآن او د سنت نه بله لاره نیسي، کم خلک چې د صراط المستقیم نه کګیږي، بلکې دا به د هلاکت طرف ته ځي. اکثره شکستونه ورونو چې مسلمانانو خوړلی دي، یا د هغه شکستونو سره مخامخ شوي دي، او یا په آینده کې ورسره مخامخ کیږي، د دې اسبابو مکسر داخلي مؤمنانو کې داسې عقاید پیدا شي، داسې اعمال پکې پیدا شي، داسې صفات په مسلمانانو کې پیدا شي چې د هغې په سبب باندې د قرآن او د سنت او د صراط المستقیم څخه کاږه شي. اکثره قومونه تاسې وګورئ چې رب العالمین هلاک کړي دي، د هغې سبب رب العالمین څه شی ذکر کوي؟ د هغوی خپل جرمونه ذکر کوي چې دې خلکو کې جرمونه پیدا شو، هغې کې ناکاره اعمال پیدا شو. هغه لاره چې انبیاء علیهم الصلاة والسلام به هغوی ته ښودله، هغه صراط المستقیم چې د رب العالمین د طرف نه به ورته رالیږلی شوی و، هغه لاره به دوی پرېښودله. نو ځکه به رب العالمین د هلاکت سره مخامخ کړل. آخرنۍ عاقبت او انجام به دا شلو چې د رب العالمین د طرف نه به دردناکې سزا سره او د رب العالمین د طرف نه به د هلاکت سره مخامخ شو دا خلک. سورې عنکبوت کې رب العالمین ناشنا خبره کوي، فکلا اخذنا بذنبه، د هر یو قوم د هر یو جماعت او ډله دا موږ د هغوی په ګناه باندې نیولي وو. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، بعضې خلکو باندې مو د کاڼو باران وکړلو، ځکه هغوی کې داسې اعمال پیدا شوي وو چې هغوی مستحق وو چې رب العالمین یې د هلاکت سره مخامخ کړي. لوط علیه الصلاة والسلام قوم ته وګوره، ومنهم من اخذته الصیحه، بعضې خلک چغې ونیول، رب العالمین د طرف نه داسې چغې پرې باندې راغلی چې د هغې د وجې نه هلاک شو. ومنهم من خسفنا به الارض، بعضې خلکو باندې موږ دغه ځمکه ښکته کړله، ځمکه باندې مو ډوب کړل. ومنهم من اغرقنا، بعضې مو په دریابونو کې غرق کړل. وجه څه شی وه؟ وما کان الله لیظلمهم ولکن کانو انفسهم یظلمون، رب العالمین په چا باندې ظلم نه کوي، دا خو دې خلکو په خپله په ځانونو باندې ظلمونه کول، داسې اعمال به اختیار کړل، داسې صفات به اختیار کړل، داسې عقاید به اختیار کړل چې په هغه باندې به د رب العالمین د طرف نه امر دوی ته نه و شوی، هغه به د صراط المستقیم نه کاږه اعمالو، هغه خلک به د صراط المستقیم نه اوختي خلکو، ځکه رب العالمین د دې سزا سره مخامخ کړل. نو ورونو، انحراف د صراط المستقیم نه، د قرآن او د سنت نه کږېدل، هغه لاره چې رب العالمین بیان کړې ده، هغه لاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده چې د هغې حاصل قرآن او سنت دی، د هغې نه کږېدل، د هغې نه اوختل لومړنی سبب دی د اسبابو د هزیمت او د شکست نه. انحراف ورونو کله بې عقیدوي وي، کله عملي وي. عقیدوي انحراف دا دی چې مسلمانان په شرکیاتو کې مبتلا شي، قبر پرستۍ او پیر پرستۍ کې مبتلا شي، د وطنیت او قومیت شرکی او کفري عقایدې په زړونو کې ورننوځي، د مرتدینو او مشرکینو او د هغوی د مزارونو حمایت شروع کی، د ارتداد او د ایمان د نواقضو مرتکبین وګرځېږي. دا اعتقادي او عقیدوي انحراف ده چې د خلکو کې رامنځته کیږي. داسې خلکو سره به رب العالمین کله نصرت کوي؟ بلکې رب العالمین به د داسې خلکو د ذلت فیصله کوي. به په هر میدان کې دا خلک د شکستونو سره مخامخ کیږي او د ذلت او د هلاکت سره مخامخ کیږي. همدې اساس مجاهدین به د عقیدې په باب کې د خپل ځان څخه نیولې تر رعیت پورې هغوی به همیش دپاره د عقیدې اصلاح کوي. مجاهدین به د توحید په عقیده باندې سنبالي، د هغوی عقاید به د قرآن او د سنت موافق وي، هغه عقایدو ته به په خپل صف کې ځای نه ورکوي، په خپل جماعت کې به هغه عقایدو ته ځای نه ورکوي، په خپلو افرادو کې به هغه عقایدو ته ځای نه ورکوي چې هغه د قرآن او د سنت خلاف وي، هغه باندې کوم دلیل نه وي موجود. کنه رب العالمین به بیا د شکست او د ذلت او د رسوایی سره مخامخ کوي. دویم قسم ورونو عملی انحراف دی چې اعمالو کې د رب العالمین د سپېڅلي شریعت او د دین اسلام او د قرآن او د سنت نه خلق کاږه شي او د هغه نه خلق منحرف شي، د دې خلکو بیا شکست او ذلت په برخه باندې دی. بدعات او رسمونه رواجونه په کومو خلکو کې پیدا شي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چې کوم خلق د خپل معاشرې نه وباسي، د اجتماعي او انفرادي ژوند نه د دین اسلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او احکام دا پورته کړل شي او په ځای د مسلمانانو معاشرې ته، د مسلمانانو مجتمع ته بدعات راشي، د کفارو د غربینو اخلاق او عادات د مسلمانانو معاشرې ته راشي او هغې کې عملي شي، د مسلمانانو مړې او ژوندې، د هغوی خادي، د هغوی ژوند او زندگی، هغه په بدعات او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مخالف وګرځيږي. دا ټول عزتمندو عملی انحراف دی. د دې عاملینو ته رب العالمین به دردناکې سزاګانې ورکوي. د دې عاملین به همیشه د پاره د شکست او د ناکامۍ سره مخامخ شوي. اوسنی عصر کې عزتمندو ورونو د دا قسمه شکستونو عملی نمونې رب العالمین دی امت ته د طالب په جامه کې وروښودې. تاسې وګورئ، د قبر پرستۍ او پیر پرستۍ خو په دوی باندې تمامه ده. د وطنیت او د قومیت عقایدو چغې همدوی وهي. د هر ممبر او د هر لوډ سپیکر نه د دوی دا چغې وځي. د وطنیت او قومیت عقایدو باندې دوی خپله اقرارونه کوي. دا په دوی کې موجود دي. د مرتدینو او شرکي مزارونو دفاع دوی کوي. نتیجه یې هم دا ده چې رب العالمین څنګه د شکست او شرمندګۍ سره مخامخ کړي. د کفارو پسې در په در او دروازه په دروازه باندې ګرځي. هغوی نه سوالونه کوي. د هغوی نه د خپل ځان د امن طلبونه کوي. د هغوی نه د خپل دولت د رسمیت او د کفارو د راضي کېدو سوالونه کوي چې دا کفار موږ نه څنګه راضي شي، دا کفار کله موږ نه خوشحالیږي. یوه لحظه هم آرام نه کوي، بلکې در په در او دروازه په دروازه د کفارو پسې ګرځي. نور ذلت او شکست څنګه ورونو؟ همدغې ته شکست ویلی کېږي، همدې ته ذلت ویلی کېږي. د دې علت او وجه همدا ده ورونو چې دوی د قرآن او د سنت د مسیر نه کاږه شوي دي. د دوی هغه اعمال، هغه عقاید چې دوی خپل کړي، دا د قرآن او د سنت خلاف دي. که دې خلکو اسلام ته په صحیح معنا باندې غاړه ورکړې وی، والله لازم دوی ته به رب العالمین ناشنا عزت ورکړی وی. خو دوی د قرآن او د سنت او د صراط المستقیم نه منحرف شو. نو انحراف عن صراط المستقیم د رب العالمین د سپېڅلي شریعت نه کږېدل، د رب العالمین د قرآن او د سنت نه کږېدل، دا د شکست اساسي سبب دی. همدا وجه ده چې رب العالمین مؤمنان په قرآن کریم کې د دې خبرې نه ویرئ چې د صراط المستقیم نه که واوښتې نو د حرکت سره مخامخ کېږي. اخوا بیا د شیطان لارې دي، اخوا بیا د هلاکت لارې دي. سوره انعام کې رب العالمین فرمی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. ای مؤمنانو، دا زما سیده لاره ده، دا صراط المستقیم دی، قرآن و سنت باندې لاړ شئ. ولا تتبعوا السبل، او د نورو لارو تابعداري مه کوئ. وتفرق بكم عن سبيله، چې هغه به تاسې د صراط المستقیم نه واړئ. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، د دې خبرې وصیت رب العالمین تاسې ته کوي تر څو تاسې بچ شئ، د هلاکت نه بچ شئ، د رب العالمین د عذابونو نه بچ شئ، د شکست نه بچ شئ. نو دې آیات نه معلومه شو ورونو چې مؤمنان به خپل مرجع د قانون، خپله تګلاره، خپل منهج هغه قرآن او سنت ګرځئ. د دې څخه انحراف به نه کوي، کنه اخوا د شیطان لارې دي، اخوا د هلاکت لارې دي، اخوا انسان به د ذلت او د شکست سره مخامخ کیږي. تاسې وګورئ، هر مؤمن د ورځې په لسګونه ځله باندې په لمانځه کې دې خبرې دعاګانې کوي، خپل رب او خپل خالق او مالک ته زارۍ کوي چې اهدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین موږ ته صراط المستقیم وخایه، او موږ په صراط المستقیم باندې کلک او مضبوط کا، موږ ته په دې باندې ثبات او استقامت را نصیب کا. شیطان هم همدې نقطې ته متوجه دی، خپل کمین او سنګر یې په صراط المستقیم باندې جوړ کړی دی. ذکر رب العالمین ته وی وی فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، وی په سبب د هغه چې زه تا گمراه کړم، وی زه به دوی ته په صراط المستقیم باندې کینم، د قرآن او د سنت په لاره باندې به ورته کینم، تر څو دوی دعوت کما، تر څو دوی کې داسې عقاید راولم، داسې اعمالو کې مبتلا کم، داسې صفاتو کې مبتلا کم چې د ستا د دې نیغې لارې د قرآن او د سنت نه دوی واړومه. تاسې په تاریخ کې وګورئ ورونو، چې هغه خلک چې د صراط المستقیم او د صحیح منهج نه کاږه شوي، رب العالمین د هغوی سره کومه معامله کړي، رب العالمین هغه څومره ذلیله کړي، رب العالمین د هغوی هغه مرتبه او شان او شوکت څنګه تباه کړی دی. اول هم دا شیطان تاسې وګورئ، رب العالمین جنت کې زندگی ورکړې وه، د جنت اعلی نعمتونه دوی ته حاصلېدل. خو کله چې د رب العالمین د حکم نافرمانی کوي، د رب العالمین د مستقیم لارې نه کږیږي، بیا د جنت په بدله کې ورته ځمکه او بیا جهنم انتخابیږي، بیا د رب العالمین د رحمتونو په ځای باندې په ده باندې لعنتونه ورېږي، ټول عمر یې رب العالمین بیا ذلیله کوي. دارنګه اقوام مکذبه تاسې وګورئ، د هغوی حال تاسې وګورئ، چې مخکې آیتونو کې د هغه تذکره وکړه، دا کوم قومونه چې رب العالمین نیولی، هغوی د ذلت او شرمندګۍ سره مخامخ کړي، هغوی د عبرتناکو سزاګانو سره مخامخ شوي، هغوی هلاک شوي. د هغوی وجه هم دا وه چاوی در رب العالمین دلهاری نمنحرف شو هر قوم کې بیا خپل خپل نقصانونه چا اعمالو کې نقصان کولو لوط علیه الصلات والسلام قوم ته ګوره شعیب علیه الصلات والسلام قوم ته ګوره پیمانه او تل کې نقصان کولو لوط علیه الصلات والسلام په قوم کې لواتت موجودو سره د دې چې نور مشکلات هم لرودلو خو لیکن دای مرکزی نقصانونه رب العالمین ذکر کوي همدارنګې نور قومونو دغه وقت د پیغمبر رهنمایی نه ومنودلې د هغې په رهنمایی باندې تګ نه و کړی دغه پیغمبر خبرې نه وې منودلې نو رب العالمین هغه سه عبرتناکې سزاګانې هغوی ته ورکړلې د بلعام ابن بعوره قصه رب العالمین موږ تاسو ته د عبرت دپاره ذکر کوي هغه څنګه شخصیت و مستجاب الدعوات و دعاګانې رب العالمین قبلولې خو کله چې د صراط المستقیم نه منحرف شلو کله د رب العالمین سیده لاره پرېښودله کله چې د پیغمبر په مخالفت کې راپورته شلو بیا رب العالمین د هغه مستجاب الدعوات د مرتبې نه د نجس سپي مرتبه هغه دپاره انتخابوي او دا خبره کوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب که موږ غوښتلی وی دی به موږ د دې آیاتونو په وجه باندې دی پورته کړی وی لیکن دې ځمکې ته کوک شلو دنیا یې انتخاب کړله واتبع هواه د رب العالمین د صراط المستقیم د صحیح منهج په ځای باندې خواهش دا ځان دپاره تګلاره او منهج وګرځولو د خپل خواهش تابعداري وکړله رب العالمین فرمایي فمثله کمثل الکلب وی د مثال وی د سپي په شانته مثال دی مخکې رب العالمین دعاګانې نه رد کوي مخکې هره دعا رب العالمین قبلی او اوس ورته وی فمثله کمثل الکلب د ده مثال وی د سپي په شانته دی ولې ځکه دلته منهج کې فرق راغللو دلته تګلاره کې فرق راغللو دلته انسان کې فرق راغی مخکې د رب العالمین یو مخلص بنده و مخکې د رب العالمین د منهج تابع و مخکې په صراط المستقیم باندې برابر و نو ځکه رب العالمین یوه دعا هم نه ګزارولا هره دعا یې رب العالمین قبلوله اما کله چې د دې لارې نه کوک شلو بیا رب العالمین فرمایي وی دا یو سپی دی والعیاذ بالله رب العالمین دې داسې حالات نه موږ تاسې وساتي عزتمندو ورونو که غواړو موږ او تاسې چې د رب العالمین د خوا زموږ عزت په برخه شي نصرت او کامیابي مو په برخه شي نو سبب یې همدا دی چې قرآن او سنت باندې کلکې منګولې ولګو همدا صراط المستقیم او نیغه لاره موږ او تاسې ونیسو دا انتخاب کو او که چېرته مو همدا لاره پرېښوده انحراف راکې پیدا شو یا د انحراف اسباب راکې پیدا شلو بیا به مو ذلت او رسوایي په برخه باندې وي بیا به د شکست او د هلاکت سره موږ مخامخ کیږو دا مهمه موضوع ده ورونو چې باید مجاهدین د عقیدوي او عملی انحراف څخه باید بچ او محفوظ وي همدې اساس باندې کوشش کوو چې بل درس کې د انحراف اسباب ذکر کو چې ولې یو اسلامي جماعت منحرف کیږي ولې د مسلمانانو او د مجاهدینو په صفوفو کې انحراف را پیدا کیږي ځکه هغه اسباب پیژندل هم هر مجاهد دپاره لازمي دي تر څو هغه اسباب چې د هغې د وجې نه انحراف رامنځته کیږي او د انحراف د وجې نه انسان د هلاکت او د ذلت سره مخامخ کیږي د شکست سره مخامخ کیږي د ټول اسباب باید مجاهد وپیژني د دې اسبابو نه باید ځان لرې وساتي تر څو رب العالمین د دوی نصرت په برخه کې تر څو یې د هلاکت او د ذلت او د رسوایی او د شکست او هزیمت نه د انسان وساتي رب العالمین دې موږ او تاسو ته په صراط المستقیم باندې د ثبات او د استقامت توفیق را نصیب کړي بل درس کې به انشاءالله د رب العالمین په توفیق سره د صراط المستقیم او د قرآن او د سنت نه د انحراف اسباب ذکر کوو چې دا موضوع تکمیل شي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي